إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون فإنه وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وللتقوى فوائد يقول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا أيها المسلمون دين الإسلام دائما نحمد الله جل وعلا لكن تجسال لسلام سبيلات محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم مشكوك صحيح وهم بشوري قوام يو شيء لك في تعليم سيد تقوى سيد المسلمين في دو الاسلام سيد المال لو تريد من جيله ويقاتل الناس اللي يقول عيد فاو كما لفن الشهودية هنا اليهودي حيث نبي عمر رضي الله عنه فبسيس اليهودي فبسيس هو الله من الإسلام القناية فنجي كما يسيس بس فنجي فنس فيه بشريه من يسيب ومايو المسلم قوليات صلى الله قوليات تعالى قمتم صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في اليوم من مكمل شيئين من دينيين لأن من يسميز كل دين نعميان na nimeuridhia kulimizi Uislamu kuwa ndio dini. Umar radhiallahu anhu wakamwambia, mimi najua ni nini aya hiyo iliteremka, iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika asri ya siku Ijumaa, siku ya Arafa, akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama iko juu ya mjamba wake. تكوين سجن ما يرى الله تبارك وتعالى عليه عزليشة لو نعم سمهواتك وجواك كيف عرفة ولله الحمد والمنة إن الزمان قد استدار كأيهته يوم خلق الله السماوات والأرض وقاتل مطين له وزنبوك وقد يتمزيل يما الله تبارك وتعالى سيكوا ليبدؤون من بينه الأرض الجنة صلى الله عليه وسلم الإسلام عرفة سيكوا الجمعة يحج المطول صلى الله عليه وسلم لهذه حجة الإسلام حجة الوداع اللي يكون سيكوا عرفة اللي يكون سيكوا عرفة الإسلام المطول صلى الله عليه وسلم اللي يكون سيكوا الجمعة كما يجمع يليه لابن الأشياء تكتريك سيكوا لهذه يوم نبوها يمويل بالي متاسك وقت موجة يفضل كبوة أبدا الإسلام هتكيوي كوزيبوزا كنا فضل يسيكو يعرفة فتنا فهام مورا وسيكو يعرفة كذلك كنا سيكو هي الجوعة لمن يجب أن أعطي لكم الصوم يعرفة كنا ثلاث عشيات عشية الصائم وعشية يوم الجمعة وعشية عرفة يوم يبني كتونة وقد يكتونوها مثل دعاء مستجاب كذلك ست الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس وقولي وين كتك ورشوني كنا ساعة أما أنت أكلفتها ساهية وكثيرة جوانا موبا الله تبارك وتعالى أتقبلي وموبياتي ألاف كل عشية يفتك يا عرفة بل الله تبارك وتعالى ينزل على أهل الموقف ألافك الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه تشك أن الله الذي قال لي الله سبحانه وتعالى ويذل لأهل الموقف لأنه قريب لوقت الإسلام قد كفيوان جبع عرفة لا الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة على بفخاريشة وتهاو بلد ملائكة حكذا لازم تمهارات كواهو كويات هاي لكسجيغة كسيكو هي ليو كينا سازان كتير بمزاوة كإيمان لكيتمية فرسهي بزور سانا لكي شغليش لفهم من جيل كيتمية فرسهي اسمام قبوب الله تبارك وتعالى واتبكاتك كمسكيتي وسمى قرآن بعد العصر انطفى غروب الشمس لمدة فوق سنة فسمى قرآن وكموما الله تبارك وتعالى وكثيرين تفهم استغفار قدوم ويوي الله تبارك وتعالى بقوان لك يا خيريان تنجينا كتك سيكي يليه وكموما الله تبارك وتعالى يكون موانغازة كتك من شياكو الله كتك لي نور يهداية كتك من يواكو يكون صلاح كتك من شياكو هذ اليوم انطفى سيكي فقواكو انطفى قيامة وزيوة ثمانية سيكو هي ليو نسيكو كما هي ليو هيدير لي حقونا لنا زمانك وما تيديرك جنة سيكو هي فيو كان سيكتين كان فراغا لمالكواكو وزي شغولي سلم سيويوتي نجاغونا نوتي كما نشغولي ذاكو زياتي قوانا ليغنية سوالة هي سيكو هي ليو عرفة الله تبارك وتعالى بيتوك هي زوادي تسيبتك الزنبية لهي تلهيش لكل كريرك وصدق وتوينجي نسيب كما هي نفرس كما هيزي هتهتمين لبقاسة ماما نقوم في جيد مارة ولا وصل لسقام تاني ونقول لهوك لهوك وفيروت وتنوه وفي جنوبه لماما من حين خير من ياكي لهذا يقوم من ياتك نسيك عظيم كما سيك هي ليه سيك يا عرفة أما أنتم صلى الله عليه وآله وسلم وكتك حديث سهيني لفقيقة وقبيب عائشة رضي الله تعالى عنها على تنبية إن الله ما من يوم هكون سكوا بايا أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم ليباهي ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم في صحيحه يفكرت وقلت عائشة رضي الله عنها على تنبية صلى الله عليه وآله وسلم هكونا سيكوا ما يأذى على كثيرشا kuwacha watu na moto wa jahannam, kuwacha watu huru na moto wa jahannam kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala huwacha watu wengi zaidi na kuingia motoni. Alikuwa tayari ushaandikiwa waingie motoni. Allah tabaraka wa taala anawatoa, anawafuta katika orodha ya watu motoni. Hakuna siku ambayo Allah anafanya kwa wingi jambo hilo kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala anakithirisha kuwacha huru watu wa motoni ambao wao tayari ilikuwa washaandikiwa waingie motoni. Allah tabaraka wa taala anawaacha huru. Hakuna siku ambayo anakithirisha kufanya hivyo kuliko siku ya Arafa. Na Allah tabaraka wa taala anajikurubisha na wao na anajifakharisha kwa malaika, anasema wamekusudia nini watu hawa, kwa maana ya kwamba hawa hawakusudia isipokuwa kuniomba msamaha mimi. Haya ni maneno ambayo Allah tabaraka wa taala anawahusisha watu waliopo katika viwanja vitakatifu vya Arafa. Lakini walilahi alhamdu, hili pia litatuingia na sisi tukiwa katika hali kama hali yao, kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake la Ta'if al-Ma'arif, anasema wa yawma arafa huwa yawmu al-ifq min an-nar fayatiqu Allah fihi min an-nar man waqafa bi arafa wa man lam yaqif biha min ahli al-amsar min al-muslimin. Allah tabaraka, siku ya Arafa ndio siku ya kuwacha watu huru na moto. Allah tabaraka wa ta'ala anawaacha huru katika siku hiyo watu kutoka kwenye moto, wale waliosimama katika Arafa na wale ambao hawakusimama Arafa, miongoni mwa watu wa miji katika Waislamu. Falidhalik sara al-yawm alladhi yalihi Eida bi jami'i al-muslimin, na kwa sababu hiyo basi inakuwa siku ile ambayo inafuatia hapo ni siku ya Eid kwa Waislamu wote. Ki jami'i amdarihim, katika miji yao yote. Man shahida al-mawsim minhum, yule aliyehudhuria katika msimu huo katika wao. Wa man lam yashhaduhu, na yule ambaye hakuhudhuria katika msimu huo. Liistirakihim fil ismi wal maghfira, kwa sababu ya kushirikiana kwao katika kuwachwa huru na moto, na kushirikiana kwao katika kusamehewa yauma Arafa, siku ya Arafa. Wa innama lam yashtarik al muslimuna kulluhum fil hajj kull aam rahmatan min Allah wa takhfifan ala ibadi, hawakuweza kushiriki waislamu wote katika waislamu katika siku ya hajj, katika ibada ya hajj, kwa kila mmoja kwa sababu ya rahma ya Allah tabaraka wa taala na kuwafanyia takhfifu waja wake. Kwa hiyo shughuli leo kalele nakona ama tabaraka wa ta'ala yetnu ala ahli lmawqif au li ahli lmawqif, anawakurubia watu waliosimama katika viwanja vya Arafat, nakona anatangaza msamaha wake kwao. Jambo hili halitawahusu wao tu, bali na sisi pia tutahusika nalo, kwa sababu tunashirikiana na wao katika amali, na miongoni mwa amali hizo ni amali ya kufunga. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين، دعوة الإسلام كامل بتنبهيش ربنا خطبة أقوال تامة kukulelewa ili kukukubwa hatakiri kukumda kwa wale wale ulimiyaji mbalimbali na shughuli za kushughulisha, basi wajaribu kuweka mambo yao sawa mapema ili waitumie fursa ya siku hii ya leo katika kumwomba msamaha Mola wao na kufanya tauba ya kweli na kumwomba Allah tabaraka wa taala khaira ya dunia wal akhira, kheri za dunia na akhira. Matatizo ni mengi, shida na misukosuko katika nyumba zetu na nafsi zetu, katika miji yetu na Waislamu kwa ujumla. Ikiwa huwezi kutii haja za watu kutokana na udhaifu wa hali yako, basi dua yako ina mchango mkubwa katika kuwaombea Waislamu wenzako, katika kuwaombea familia yako, kujiombea wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuitumie fursa hii vizuri kwenda Allah tabaraka wa taala akapitisha kabuli kupitia dua yako wewe, ukakubaliwa katika maombi yako, ikawa ni kheri na faraja kwa Uislamu, kheri na faraja katika familia yako, kheri na faraja kwa nafsi yako. Watu wengi tunalalamika ugumu na ukata katika maisha na mambo mbalimbali yanatusonga, lakini kwa nini tutumie fursa kama hizi katika Allah jalla wa ala. Kwa hiyo nakukumbusheni na kusisitiza katika hilo kwamba hii ni fursa adhima tunatakiwa tuitumie kwa ajili ya kutengeneza mustakbali wetu fi dunya wal akhirah. Kisha baada ya hayo nimekuja na karatasi hizi, lengo nitakuwa kubainisha baadhi ya mambo. Ale rasulana leo siku ya Arafa, katika subali la Arafa kwamba Arafa ni nini? Arafa ni miezi sita ya Dhulhijja, au Arafa ni siku ambayo watu watasimama kusimama kule Makka. Bilele nitatamsha mimi kwa sababu ya hali fulani ambayo iko nayo, ni hali ya ubadilishaji ambayo inafanyika na maeneo ya ulinganizi. Na kama mnavyofahamu, sisi kawaida yetu katika markazi hii hatujamazia ubadilishaji wa mtu yoyote yoyote awavyo. Hizo wamekuwa wamebadilisha na kuwazongozongo wazongozongo wa Uislamu na kuwadanganya, ima kwa lugha za kielimu au kwa lugha zisizokuwa za kielimu. Huwa sisi hatumwachi, unabainisha upotevu wake, ili watu wasije wakaingia katika janga la maangamizi, katika maangamizi. Na sisi tumelaza kimya, watu wakachukuliwa kama mkweli mahali ya kusikoni. Hivyo ni mjuzi kulikuwa kukielezwa maneno kupitia njia ya simu kwa WhatsApp na Mwingereza, watu wakielezea maneno ya baadhi ya watu watu tofauti tofauti, lakini niliwasikia mimi hasa mwanzo mpaka mwisho ni wawili tofauti wakilizungumzia suala hili la Arafa. Mwenye ya talafuzi yake inaonekana ni mtu wa Mombasa au Malindi au Lamu. Mimi nimeyanukuu maneno yake takriban neno kwa neno, alafu nimedhamiria kuyajibu vile vile kwa maneno katika aliyozungumza bwana huyu aliyeelezea kuhusu siku ya Arafa na Idul Adha. Katika maneno yake asema, je, tufuate mwezi kumi kwa mwandamo wa sehemu hii tuliyo nayo tulio, ama tufuate suudia Makka? Kadhalika masala ya saumu ya umi Arafa, kufunga siku ya Arafa, tufuate mwezi tisia wa huku ukifika, ama tufuate mahujaji wakiwa Arafati katika uwanja wa Arafa? Kisha akasema, mimi kwa upande wangu, yeye asema hivi, mimi kwa upande wangu nikizungumzia kwamba mambo haya mawili, kati ya Idul Adha na saumu ya Arafa na ibada ya haji, haya ni mambo mawili ambayo yako tofauti, hayana mafungamano. Ibada ya haji bali saumu ya Arafa, kufunga siku ya Arafa pamoja na Idul Adha, hii jambo bali mambo haya hayana mafungamano, kama maelezo yake yanavyosema, kwa maana ya kwamba hatutafunga saumu ya Arafa wakati mahujaji wakiwa wamesimama katika uwanja wa Arafa, wala hatutoswali Eid al-Adha kwa kufuata suudia kwa dalili zifuatazo. Akataja dalili hizi zifuatazo. Ya kwanza anasema Eid al-Adha iliwekwa katika mji wa Makka kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda katika mji wa Madina. Akatekeleza swala ya Eid al-Adha akiwa katika mji wa Madina mwaka wa pili hijiria. Dalili ya kuonesha kuwa Eid al-Adha iliwekwa Makka ni Suratul Kauthar, ambayo ni Makkiya, ni sura ambayo imeteremka katika mji wa Makka. Akaendelea, nitatoa maelezo mengine yaliyobakia, lakini baada ya maelezo haya mzungumzaji huyu anakwambia Arafa na Idul Adha ni vitu hivi viko mbali na kuala la haji ni kitu mbali. Hamia mafungamano yote. Jawabu ni kwamba si kweli. Arafa pamoja na Idi yake Idi al-Adha vitu hivi vina mafungamano ya karibu mno. Laidu na haji vitu hivi vina mafungamano ya karibu mno na ibada ya hija na ushahidi wa hayo tutawaona kutoka kwa wale watu wengi wa Kiislamu wa madhehebu zote nne kwamba jambo hili lina mafungamano ya karibu. Huwezi kulibadadua ukalitenganisha suala ya kufunga siku ya Arafa pamoja na Idi al-Adha. Mambo haya yana mafungamano karibu sana na ibada ya haji. Huwezi kutofautisha. Ama kunayo kwamba haliko hayako karibu kwa sababu ibada ya hija ilifaradhishwa Makka. Ibada ya hija ilifaradhishwa Makka na aya iliyokuja usura iliyokuja kuifaradhisha hija ibada ya Idi na kuchunga ni suratul Kawthar. Hii ni sura ya Makka na wakati huo ibada ya haji haijafaradhishwa na kufaradhishwa kwake imekuja kufaradhishwa mwaka wa 9. Anasema kama sura hii suratul Kawthar imeshuka Makka, jawabu huo ni mtazamo tu mmoja, lakini ukisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo imepokewa na sahaba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema Anas baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina iz aghfa ighfa'a farafa'a ra'sahu mubtasima faqala mutabassima faqala unzilat alayya anifa suratun faqara'aha bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar الصورة حتى ختمها أو حتى ختمها الحديث. على سنة وقت لتقوى مريم تومي صلى الله عليه وسلم غفلا تومي صلى الله عليه وسلم على سنجية جدوغو كيشا كتينوة تشاكي هل يقول من يفتك سام على سنة كنا سورة امترمته في فاسة كيشا كيشوما سورة هي سورة إنا أعطيناك الكوفة. لسنة تفهم قوامبا أنا أليكونا أكتانا تومي صلى الله عليه وسلم مدينة alipo na mamaki Anas ndiye alimleta mwanawe kwa Mtume sana sana Madina. Ya Rasulullah, mwanangu na mkabidhi huyu awe mtumwa wako mfanya kazi wako. Hakukutana naye Makka. Kwa wakati Anas kumwona Mtume sana sana ikashuka sura inna a'tainaka al-kawthar, kwa ni sura ambayo imeteremka Makka, imeteremka Madina na si Makka. Na haya yatiliwa nguvu na Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Itqan في علوم القرآن جزء يقال وقرأت 47 بك 48 إذ يتبقشنا دار الكتاب العربي بيروت لبنى شفا يقال ومقى الكبير لكاف على سيما الصواب أنها مدنية قولي يتوكاوى لكما سورة كوفر من سورة إذ يترمك مدينة ورجعه النووي نهيل أملك اليمهوه الإمام النووي وجهه المشافعية نووي الشافعي سيوطي الشافعي أسمى لما تلوغوه لإمام النووي في شرح مسلم كذلك شرح الإمام مسلم الفقوة في شريعة صحيح مسلم شريعة نتوى المنهاج في شرح مسلم صحيح مسلم للحجاج كيف تتاج حديثة ثم لما أخرجه مسلم كيف تتاج حديثة للتاج سيوطي ثم يشهيك وينبوه هو يشهك ما سورة إنا أعطيناك الكوثر يعني سورة الكوثر imeteremka Madina na si Makka. Kwa hiyo mzungumzaji anasema katika ushahidi wa kuthibitisha kwamba ibada ya haji imeteremshwa imetolewa na ibada ya masuala ya kuchinja alishatangulia siku nyingi na kuswali Idi ni Suratul Kawthar. Kwa nini? Kwa sababu Suratul Kawthar imeteremka Makka. Sijaambia Suratul Kawthar imeteremka Madina si Makka. Kwa hiyo yule anayezungumza anasema riwaya Anas radiyallahu anhu katika sura ya Abi Daud akataja hiyo akataja. Kwa hivyo tumeelewa kwamba Idi al-Adha hii ambayo tunazungumzia iliwekwa katika mji wa Makka ikatekelezwa na Mtume sana sana katika mji wa Madina mwaka wa pili, kuonyesha kwamba haina mafungamano na haji wala haiswaliwi kusherehekea haji wala kusherehekea mahujaji kuwakiwa katika wadi Arafat ni kwamba ibada ya haji katika Uislamu ilifaradhiwa katika mwaka wa 9 Hijiria. Kwa hivyo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, mpaka ukafika mwaka wa nane, hija bado haijafaradhiwa katika Uislamu. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisherehekea, akiswali sala ya Eid al-Adha na akifunga mwezi tisia ambao ni katika mwezi wa Dhulhijja, hii ni ya kwanza. Hata akisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali Eid na alifunga mathalan Arafa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hakuna hija. Kuonyesha kwamba hakuna mafungamano baina ya saumu ya Arafa, baina ya masuala ya kuswali Eid na masuala ya haji. Hija ilikuwepo, hija ilikuja mwaka wa nane, hija ilikuja baadaye mwaka wa nane. Tunamwambia hapana, hija ilikuwepo hata kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hija ilikuwepo ni kutokufahamu Qur'an. وعزز الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من نهاية نبي الولاد أنا من نبي الله إبراهيم وتنقل في يواف حيجة وتقول يواف حالي وتكمل يواف ضغو وتقول يواف نبي يتنى النيامة نبي يتنى كتاندو وتقول يواف تقفل لذنبالي كبيسة في الحج لكوف تنقل إذا نبي الله إبراهيم ikani yataendelea mpana katika zama za Mtume sala wa sallam. Ukisoma katika Zadul Ma'ad utaona kwamba Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anaelezea kutoka lile hadithi aliyotaja Imamu Tirmidhi katika sahihi katika jamii yake kwamba Mtume sala wa sallam alihiji hajja thalatha ijaz, alihiji hija tatu, hija mbili hajjataini fil jahiliya, hija mbili alizihiji kabla al-islam, kabla al-islam, wa hajjatun ba'da al-islam. Na hija moja alihiji baada ya nini? Ya kupewa risala Mtume sala salama baada ya hijra. Kwa hija ilikuwepo na ibada ya mafungamano na ibada ya kuchinja na ibada ya kuswali ina mafungamano. Tena kitu kimoja tu ambacho watu hawakielewi, kuwepo kwa ibada ile kuwa iko na suala kwamba sasa ni faradhi. Mazingira ya Maka hayakuruhusu wakati ule Waislamu kuamrishwa kutekeleza ibada ya haji kwa sababu Maka iko chini ya utawala wa kikafiri. Makuraishi wa Maka ndio wamemiliki Kaaba, masanamu ya kutali, hakuna wepesi wa kwenda huku na kwenda kule. Ibada ya umra tu ambayo inafahamika wakati katika sulhu ya Hudaibia Mtume sala salam ataka kwenda umra tu, Makuraishi walimzuia. Sio Maka huu ndio watali kwa ingekuwa kuna dhiki na haraji kwa watu, wangeambiwa lazima mwende haji. Itatueleweka mpaka kufika mwaka wa tisa Hijiria. Lakini kuwepo ilikuwepo na Mtume sala salam alihiji wakati kabla ya Uislamu, kabla ya hijra, yani kabla ya kupewa risala, kabla ya kuhama, afwan, kabla ya kuhama kwenda Maka kwenda Madina, kutoka Maka kwenda Madina, Mtume sala salam alihiji na watu walikuwa wakihiji. Na ushahidi wa hilo wal ansar, ansar wa Madina alipokaa Mtume sala salam salama Mina wakati wa hija, wakafanya mikakati ya kwamba tutakutana, tutakunusuru vipi sisi, nitanusuru mimi vipi? Wakapiana ahadi, ikawa kuna mkataba wa Aqaba, jamratu al-Aqaba. Haya yote ilifanyika wakati wa msimu wa haji. Haji ilikuweko ama hija ya Kiislamu kufaradhishwa? Hasa ilifaradhishwa mwaka wa tisa ka hijra, na kuna kauli ya mwaka wa tisa katika kutu bilbari anayeleza Al-Hafiz bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Kwa sitani, hija ina mafungamano na ibada ya kuchinja, hija ina mafungamano na ibada ya kufunga Arafa, hija ina mafungamano na ibada ya kuswali Eid al-Adha. Ni vitu vinafungamana, havitengana. Kwa hiyo hiyo ni vitu ambayo haina ukweli ndani yake. Asema kwa ufupi, kwa hoja yenyewe ni kwamba hakuna mafungamano kati ya Eid al-Adha na kufunga yaumu Arafa na ibada ya hija, haji, kwa sababu hizi mbili zilikuwepo kabla ya kufaradhiwa hija katika Uislamu. Naam, ni kama tulivyoeleza kwamba hizi zilikuwepo kabla ya kufaradhiwa. Hapana, kufaradhiwa hiyo sio jambo hata ndio, kwa maana ya kwamba ilifaradhiwa ibada ya haji baada ya miaka minane tangu kufika Mtume sala salama katika mji wa Madina. Sawa, lakini haji ilikuwepo. na watu walikuwa wakifanya ama haji ya Kiislamu ilifaradhiwa kwa kitu hili halina shaka ndani yake. Kufaradhiwa hilo halina shaka ndani yake. Jambo la pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema mtakapoona mwezi wa Dhulhijja na ikawa mmoja wenu ataka kuchinja asikate kucha, asikate nywele, bimaana asinyowe wala asikate kucha. Hii ni riwaya Ummu Salama akaelezea mpaka mwisho wake kuonyesha kwamba yule ambaye atakuwa yani kwa maana ya kwamba akitakusudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha mtu kuchinja siku ya 10 katika Idi al-Adha na kuona mwezi. Sasa hapo ndio masala ya kuona mwezi ndio kufanuzi mwingine, lakini kwa mfupi kwa ile kwa maelezo yake ni marefu. Kadhalika kama tatu chale ya Idi na saumu ya Ramadhani na ibada ya haji ni ibada nyinginezo ambazo zinafungamana na masuala ya mwezi. Hizi katika sheria ya Kiislamu moja wapo ikiwa ni Idi al-Adha kufungamanishwa katika sheria na muandamo wa mwezi. Nilipenda nitolee maelezo insha Allah. Kisha asema nne katika ushahidi wa kuonyesha kwamba siku hizi zina mafungamano na siku ya Arafa haina mafungamano na Hija. Siku ya kufunga saumu ya Arafa haina mafungamano na wakati kusimama Arafa na ibada nyingine za haji. Anasema taarifu ya yaumi Arafa, maulamaa wa sharia wanavyoelezea yaumi Arafa kuzungumza wakisema ni siku ya tisa katika mwezi wa mfungo tatu. Kama siku ya Arafa ni siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu, sitakuuliza je, hiyo siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu ni siku gani? Nasema siku ya Arafa. Kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Na haina mafungamano yoyote na watu kusema Arafa. Hiyo tarehe tisa ya mwezi wa mfungo tatu, kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Na haina mafungamano yoyote, kwa sababu hiyo yenyewe haikuwepo kabla ya hapo, na Mtume kwa wasale alikuwa haja nyingi kabla ya hapo, na hija ilifaradhiwa, Waislamu hawajafanya hija. Kwa nini siku ya tisa imeitwa siku ya Arafa? Tajua kwamba kuna yaumul fitri, Idul Fitri, siku ya kufungua. Imeitwa hivi kwa sababu Waislamu wafungua. Idul Adha, kwa sababu Waislamu wanatekeleza ibada ya kuchinja. Sasa na hii yaumu Arafa, kwa nini imeitwa siku ya Arafa na haina mafungamano yoyote na kusimama cha Arafa? Jawabu nilipata hapo hapo katika maelezo haya. Jambo la tano, nasema kuna kaida ya usuli ya fadhila ambazo kufungamana na wakati ilimpeliacha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku tisa za Dhulhijja, siku ya kwanza mpaka siku ya tisa. Kuna watu ambao wametangulia Makka kwa masaa tisa, mfano ni sisi. Hili nalo nizungumzie kama ni ushahidi wa kutokuwezekana watu kufuata watu walioko Arafa. Kwa nini nasema? Kwa sababu kuna watu wametofautiana na Makka masaa tisa. Mfano watu wa kusini China, wako kwa Malaysia mathalani, wako mbali kabisa kwa Australia. Sasa wao sasaaji na kuna tofauti shapangumia wao. Pingine sasa hivi Maka ni mchana, wao tayari washaingia usiku. Sasa Arafa yao itakuwaje? Hii jambo yake ni sahihi. Jambo yake ni sahihi kwamba hawa waliokuwa nyuma kwa masaa tisa au waliokuwa mbele kwa masaa tisa, wao watakadiriwa kwa wakati wao kama sheria inavyotufundisha. Ni kwamba wao tayari ni uzuru, tayari ushawaingilia. Haya, wewe uliyeko Lamu ambaye hutofautiani hata dakika moja na watu wa Maka, na wewe kama mtu wa China, wewe uliyeko Mombasa, wewe uliyeko Tanga, mfano mtu wa China nafikiriaalii kwamba China leo hivi sasa tuko kwa masiku Jumamosi, wewe kwako leo ni Jumaa ngapi? Sasa kanini ambaye kufananisha vitu visivyofanana? Wewe unifananisha na mtu ambaye nje ya mstari ambao wewe uko. Kama tukisema ni kwamba sisi ambao tuko katika utawala mmoja na watu wa Makka na watu walioko Arafa, fursa hii tuitumie, na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Wale walioko mbali, Allah tabaraka wa taala atawalipa kwa fadhila zake, hawatakosa. Lakini tulisema leo Arafa, tumesema leo Arafa, sababu hii ni sasa ikiwa ni saa saba mathalani dakika kumi, watu wako Makka, hapa Tanzania ni saa saba hiyo yule dakika kumi, wewe unasema ni kesho. Kesho ipi? Kesho ipi? Hakuna kesho, leo ni kadhalika. Asema kuna uamuzi uliotolewa na majmaa al-fiqh al-islami, akatoa maelezo kataza na wachuoni pia tulie maelezo kwa sababu kiwepo, lakini kubwa anasema hizi ndio dalili za kisheria. Kisha akasema tuangalie kwa dalili za kiakili. Kwa mfano, tuangalie kwamba ulimwengu tunaoishi leo tumerudi kama ulimwengu wa maswahaba na tabiina, asema tabi tabiina, hakuna mawasiliano yoyote, hatujui Maka watu wako wapi wala watakwenda wapi, hukumu itakuwa hukumu gani? Yani kama ikiwa sisi tumerudi kule kule zama za kabla, zile za mawe, zile za nini, hakuna mawasiliano, tafanyaje? Tuandike hata kutokujua ni udhuru tayari. Sasa tajua, tukiwa tajua, kwa sababu iza zala limani wa hada limadmu, kizuzi kishaondoka, kile kilichozuiwa charudi pale pale kilipokaa. Sasa kama utakuja kizuizi, utakuwa na kizuizi kile kile kilichotuzuia hivi. Kizuizi kikiondoka, halafu mambo yanaisha. Kwa hiyo Uislamu una dini ambayo ina muruda. Huyo dini ambayo ni kweli ilikuwa ni zamani wa makazi. Kwa wakati tuliokuwa nao, na sisi tufahamu kwamba sasa watu wafanye nini, na taarifa za fika vipi, tupate taarifa za wazi kabisa kwamba hivi sasa leo mwezi umeandama mahali fulani, tutasema hapo kesho. Hivi sawa tena, kwa sababu maslahi yetu na wao tofauti, si kweli? Kuna baadhi ya maeneo si kweli, mtafanya mfano katika haya tuamue sisi kwa sababu ya udadauti wetu, kwa sababu ya kibidi chetu, tuamue tu sisi kwa sababu ya mitazamo yetu, tuamue tu kukataa taarifa hiyo, tuikubali hiyo taarifa ya kiwahabi hiyo. Wote wakakataa habari za mwenyewe, lakini kama kweli kuna tofauti kweli, mathala ni masaa kumi, watu wako Alaska, wako wapi, si wako mbali kabisa, hii ni jambo ambalo linaingia akilini. Mimi na wewe, mimi niko Tanga, wewe uko Amu, yule yuko Malindi, yule yuko Dar es Salaam, na waje na mstari wetu sisi ni mmoja. Sisi tunakuwa mstari mmoja bwana. Sasa mbona tunakuwa namna hii, tunapelekana katika hali namna hii? Kwa hiyo kama tutarudi kama zamani, basi mambo yatakuwa kama zamani. Alafu pia ufahamu kwamba tofauti za watu kutofautiana mambo ya mwezi, kwamba je, mwezi ni wa watu wote duniani au kila watu na mwezi wao? Hili ni jambo tangu enzi hizo unazozungumza wewe, mambo haya yalikuwepo wakati wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hakukuwa na simu, hakukuwa na mobile, lakini watu walikuwa wengine wasema kwamba mwezi ni wa kila mahali, na hii ndio kauli ya jumhuri ahli al-ilm. Basi wakaona kwamba tukirudi kama hapo zamani, silafu itaondoka. La, haiondoki, silafu iko pale pale. Sasa naonyesha kwamba ibada ya haji pamoja na ibada ya saumu ya Arafa pamoja na kuchinja ni ibada zenye mawasiliano ya karibu. Kuna baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema ya kwamba ikibidi tena watu wanatakiwa waiwaishe swala ya Idi al-Adha ili kuwawahi wale watu waliotoka Muzdalifa waliokwenda kupiga mawe katika jamarati, kwa maana kwamba ibada zetu ziwafikiane. Haya maneno yametajwa na al-Imamu al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Fathu al-Bari. Fathu al-Bari ni kumbini kabla ya Fathu al-Bari Imamu Ibn Hajar, kulikuwa na Fathu al-Bari ya Imamu Ibn Rajab, na hii ni maarufu kwa wasomi, kwa sababu Ibn Rajab yu katika tabaka na daraja na shekhe Ibn Hajar. Ibn Rajab aliandika kitabu kinaitwa Fathu al-Bari, akasema ni kitabu al-Janaiz, kukamilisha akafariki. Imamu Ibn Hajar akaja akaandika kitabu chake Fathu al-Bari baadaye. Sasa huyu Ibn Rajab anasema hivi, hiki kitabu cha Ibn Rajab wakati kimechapishwa kiko madukani, anasema wayakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli an-nas min al-Muzdalifa ila Mina wa ramihim wa dhabhihim, nasa alayhi Ahmad fi riwayati Hanbal liyakuna ahlu al-amsar tab'an lil-hajj fi dhalika. فإن رمى الحاج الجمرة بمنزلة صلاة فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. يتكيوا صلاة عيد الأضحى يوليسه وكياس تكفيك واسه وتوك مزدالي فكفيك مينة ما كفي جمالي لكتينجا هنا لما يليزوا على إمام أحمد كفيتي رواية حنبل إني وطو مجي من جيني وعني وين كفواتا وين كحيجي كتك هينو. Kwa sababu mwenye kuhiji kupiga mawe ni sawa na sala ya ni sawa na sala ya Idi kwa watu wa miji ambao hawakwenda haji. Yaani hili tuwafikiane, tuone kama sasa watu wametoka Muzdalifa na sisi tuanze kuswali sasa hivi. Ili wao wakifika pale Mina kupiga jamarat na sisi tuko kwenye sala. Tuwafikiane katika hilo. Kuonesha kuna nini? Kuna munasaba kawiya بين عبادة هيزي كما نقول أهل العلم سلسلة واو تنشركيانة كالعبادة. كذلك من كتاب فقه الإسلام ودلاته وهذا الزعيل رسيما يسن تعجيل صلاة الضحى الأضحى في صلاة الأضحى يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها بحيث يوافق الحجاج بما في ذبحهم. أتما إذا وصلوا وصلوا متين وصل عيد الأضحى موجود من وقت واسع وسبب كوافقيان وهجاج وليكن منا كتك كتين دقواه. كذلك مسألة إلى تكبير حالة الرشواني ومن يليه ما كنا مسيش أنا سيما الإمام الصرخسي أمين من الرشواني مكوبة كتك مذهب أبو حنيفة مذهب حنفية من كتب شاكي المبسوط يزو يطين القرص 43 أنا سيما والناس في هذه التكبيرات تبع للحاج ثم الحاج يقطعون السلبية عند رمي جمرة العقبة عند رمي جمرة العقبة على سنوات كتك هذه التكبيرات وتنفوات هي كتك حجة ما هي كتك حجة أتكتب صلبية أتكتب جمالة جمرة العقبة في سنوات وفوات والي وليوك كتك إبادة حجي ولوك تلب يزا لبيك اللهم لبيك سيدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر نولة لبيك اللهم لبيك انتظر توفيك فلا يتعطي في جنيرة كتك جمرة أنا أبا بيجيش عن هذا الله أكبر الله أكبر نوانا كل توقف نوانا سمى والناس في هذه التكبيرات تبع للحاج. كذلك الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى من المناسوان مكبك كمذهب يمالك الفقوة في تفسير آية واذكروا الله في أيام معدودات أكسم وأن سائر أهل الآفاق باقي حتى باقي يوافوا منه من جنة فنبذوا من جنة تبع للحاج فيها يلنك وفوات يلنك هيدك التهيل كتك مسألة ذكور الله تبارك وتعالى هاي نتجب لتنفير أحكام القرآن يا الإمام ابن أبو بكر بن ابن العربي رحمه الله تعالى. كذلك ما ينهاية من زنجمزنا الإمام القرطبي كذلك تفسيرياك نهو لمن وشواني كذلك نوشواني مذهب مالك أسمى والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منا فيحصل لهم حظ من أجرهم واتوا وسيقوا ونحيجا معها وقت التحجي وليمرشوا كتين جنواه إيلي وليفنانيش نواك وليقومين إيلي نواه وقت التهام يوزي نواه والدليل على سمة يذل ذل الإمام الشيرازي مشافعي كذلك مشاكل المهذب والدليل على أنه يقطع التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح كذلك الإمام البيهقي كذلك سننيات الكبرى لأنه من أجل الكبوة الشافي على الذي يقوم بسيس تذكرت وفوة مقجاجي أنا سيما باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الأمصار تبع لأهل منى وحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير هنا لدينا نزلون ذا الإمام البيهقي في السنن الكبرى هذا من جيل نقول أتاجة أتتسكليز هو أمات نتصدية تقليز هاي أتايليه وكذلك بأجة طلاب العلم وتايليه بتجاني إنك تصدية كذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى مجيري على سيما خوما هكوكو سيكو فيك تكبيرا كويتو سيكو ليكو ففواتيشيا والي ولينا وفنا محجاج وسيسوني كوما هكونا مفنغمانو يلوتي مفنغمانو يافو أنا سيما وعلي بن عمر ابن قدامة أنا سيما وعلي بن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه لأن الناس تبع للحاج سوات ولا وفوات وليوك التحاج سوات ولا التحاج سوالوك يجب عموش نزمون ذلك ما كيشو واسو هواخو تتنوى وفوات ليس تتنين وفوات وفتكاليتي ابن تيمية رحمه الله تعالى نسمى الذبح بالمشاعر أصل كتين دكت كزيز الديوان جل يحج زل سيام تكتيف ديو أصل وبقية الأمصار تبع لمكة نبات يليدي إلى قوة مكة ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر نبات مكة والعيد يا كتين دكت يدي كوبا ويوم النحر يوم الحج الأكبر. نسيك يكتين جدي وسيك يعيد كبوة لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. فسبب زنكتانا كتك سكهيو عيد يا مهالي لا عيد يا وقاتي zinakutana pamoja. Hivi ni vitu viwili vilivyokuwa vimeshindana, haviwezi kuachana hata kama kuna mtu ataka kuvitenganisha baina yao. Ama masuala ya mwezi mwandamo, haya mimi nitayaathirisha kutokana na hikma ya khutba, kwa sababu huu si muhadhara. Lakini tunataka kusema tu kwamba wale wanaosema kila watu na mwezi wao, sisi tunaheshimu kwamba hapa pana kauli ya wanawachuoni wakubwa, lakini pia tuna haki ya kuhoji huu mwezi wetu au mwezi wenu wa kusudiwa nini. Kwamba kila watu wa mji wana mwezi wao, kila watu wa nchi wana mwezi wao, kila watu wa bara wana mwezi wao, yaani bara hili na bara lile wana mwezi wao, hawaingiliani, au kila nchi na mwezi wao, au kila mji na mwezi wao. Hapa watu wengi wanatatiza na hoja yao, kila mmoja anakutolea hadithi ya Kuraibu kwamba kuna kisa cha Kuraibu. Hizo taelezea kwamba kila watu wa mji na mwezi wao, kwa sababu kisa cha Kuraibu kitatofauti na vile wanavyoeleza wao. Lakini kwa sababu Ibn Abbas alikataa kufunga au alikataa kufungua kwa habari iliyoletwa na Kuraibu kutoka kwa Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma, alafu ukitazama kisa chenyewe kilivyo na habari ilivyo ni tofauti. Mimi nitakisoma sasa hivi kwa maslahi, nitasoma maelezo ya Kiswahili. Hadithi inapatikana katika Sahih Muslim. Unapotoa kutoka kwa Ummu al-Fadl kwa Kuraibu kwamba Ummu al-Fadl bintu al-Harith alimtuma yeye Kuraibu kwenda Shamu kwa Muawiya, asema nilifika Shamu nikatizi haja aliyenitumia, alinituma ukaambamba mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mimi niko Shamu, nikauona mwezi mwandamo usiku wa Ijumaa, kisha nikafika Madina mwisho wa mwezi, mwishoni mwa mwezi. Akaniuliza Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma mambo mengi alizo, kisha akanitokea jambo la mwezi, akasema ni nini mliona mwezi mwandamo? Nikamwambia tumeuona usiku wa kuamkia Ijumaa. Akasema na wewe umeuona? Nikamwambia ndio, na watu wameuona na wamefunga, na Muawiya amefia amefunga. Akasema Abu Ibn Abbas, sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumaa mosi, yani wao ndio wameona usiku kama kuamkia leo hivi, alafu wao wakaona usiku wa kuamkia kesho. Tumeuona usiku wa kuamkia Jumaa mosi, kwa hiyo wameendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuone. Nikamwambia kwani hutosheki na kuona kwa Muawiya na kufunga kwake? Akasema hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi katika maelezo haya watu wametofautiana katika kuifikiria hadithi hii katika maelezo mengi. Imamu Shaukani anasema waqad tamassaka bi hadithi Kuraibin hadha man qala إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها. ويسكري حديثه يا قريب وليسوم قوم بحق لزم وطوى مني كوانا ويزي كوطوى مني من دينه. لكن ما هو أستني فيانا كوني هيلو يولا مذهب نينجي كيشا كتو ميلوزا سمع هيا ميلوزا كتو فتح الباري كنا أنا يسوم قوم بحق لزم جاتيوة نقوم بطيوة وطوى مني وانا ميزي واو هو تلزميك كفونغا وكفونغوة نفونيكانا كوطوى مني من دينه. ما هي الميلوزا ابن المنذر كدوك إكرمة كدوك القاسم بن محمد نسالم إسحاق معنى من نهاني كوانبا كلا مني تلزميك كفوات من أمواك كوانسان وإسلام وعروشة حوات لزميك وحوات كوانا حقية كفوات منزي وإسلام وموش كساد موش نمزي لا عروشة نمزي منزينة كوانا كلا عطنا منزي واو كوانا وإسلام ومليني كينيا مثلا وكيونا منزي بس وإسلام ومباسة حوافاي كوتونية منزي ولي eti hadithi ya Ibn Abbas ndivyo inavyoelezea hivi. Kadhalika Waislamu wa Tanga wakiuona mwezi, Waislamu wa Dar es Salaam hawataufanyia kazi kwa sababu kila watu na mji wao. Dalili ya kwamba hiyo na ndio maana ya hadithi ya Ibn Abbas jawabu la. Kadhalika wasema kundi la pili wasema haitakuwa lazima watu wa mji mmoja kuona mwezi wa watu wa mji mwingine, isipokuwa jambo hili likithibiti kwa mtawala mkuu. Yaani tuna kiongozi mkuu anatawala sote, tuna rais mmoja. Kwa hiyo huyo rais au tuna mtawala mfalme mmoja au amiri muumini mmoja. Yeye akiwa ndiye amiri muumini, sisi tutamsikiliza yeye. Haya pia tutegemea hadithi hiyo ya Abbas ibn Kuraib. Sasa kama ndio hivyo, kama lazima tumwangalie mtawala mkuu, Mbona Ibn Abbas hakumfuata Muawiya na ndiye mtawala wakati ule? Basi mtawala alikuwa ni Muawiya, na habari hii imekuja kwa Muawiya kwamba Daisi akauona na watu wameuona na wamefunga. Ibn Abbas anasema hapana, sisi tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuuone. Kwa hiyo utakuta maneno haya wao wanatumia kitu cha Quraysh, pia utakuta maneno haya yanagongana na istinbat, hii inagongana na hiyo na kuelewa ilivyo. Na wengine wanasema miji itakapokuwa karibu, basi watu watakuwa wana hukumu ya mji mmoja, na ikiwa iko mbali, kila watu na mwezi wao. Yaani kwa maana ya kwamba na umbali wenyewe ni upi? Wakasema umbali ndio wanasema ni ikhtilafu za mafale. Mathala yakitofautiana kuzama kwa jua na kuchomoza kwake, kuchomoza kwa miezi miambamo, yani kuna tofauti kati ya mji na miji. Lakini tutaona miezi ikataliwa, inaonekana huku huku. Na ushahidi wa hilo, mwezi unaonekana kwale, Waislamu baada ya Waislamu mbaka kwa ukataa. Mwezi hapo. Mwezi unaonekana kwale, mwingine anasema pia tutaki. Mwezi unaonekana kibiti, mwingine anasema ah, sisi tutaki kwa sababu wewe tutaki tena. Tutafunga. Umefunga vipi? Ndio Uislamu unatufundisha hivyo. Kuonyesha kama hatuangalii mambo ya siasa mbali, tuna mambo ya kisiasa. Na misimamo ya kimadhehebu. Maadamu leo Saudi watakuwa wameona mwezi basi sisi kesho. Hata kama utaonekana kibiti, ah, hamja uone, sisi tutaki huo. Ndio mambo yalikuwa, kuna mambo ya kupita ubishi. Wafanye tu wakala, wale tu wako, utaonekana vipi mpaka uonekane lao, sio? Sasa unaonekana mata au utaki? Unatuaje mambo kama haya? Kwenye wana nasema kwamba masala haya hao katika ikhtilafu ya zungumza na wanachuoni yameingiliwa na siasa, yameingiliwa na ukabila, yameingiliwa na utaifa, yameingiliwa na misimamo ya kimadhehebu. Sasa kuna wengine wanasema tofauti ya mji na mji, umbali utazingatiwa masafa ya kufunguza swala. Kwa maana kwamba mwezi ukionekana Korogwe, Tanga sisi tufanyie kazi. Utakorogwe na mwezi wao, kuna watu kukataa, sio tutaki mwezi huo. Halafu sasa tukataa mwezi, si masuala ya mtu bila tuna, vio si tutaki, tuamini huo. Mama haendi na mwenye kwa hawa ya nafsi. Mtakaa tu kama mtakaa shura mwanadi tufunge tu tufunge kesi. Ah, bila watu tufunge bwana kwa sababu wewe ndio mwenye kiti kwenye kamati, basi una sauti. Hakuna mambo hayo katika dini. Tutakubali kile kuna kauli za wanawachuoni kwamba kuna watu na mwezi wao, lakini kipiti. Je, hivi watu wapo kwa kile kamati msikiti, kuna taratibu fulani mwanadi wana sheka tufunge, sheka sema mimi tukubali huo. Basi sije tukifikisho. Mambo ya dini haendi namna hiyo. Kwa hiyo ndio tumepeleka mpaka tumefika hapa hivi sasa. Kwa hiyo utaona watu wanazungumza kama kwamba wanazungumza dini. Watu wakuchukua aya au hadithi au maneno wanawachuoni waelewe kana kwamba yale maneno wanatoa leo waunga wao mkono. Kumbe ni tofauti. Tofauti kabisa. Tazali kama ndio wanasema ikiwa mimi nimetofautiana huyu kwa mlimani na huyu kwa chini tambarari. Kwa mfano kama vile watu wa Muheza na watu wa Amani. Na kwa sababu kila mtu mwezi wao watu wa Amani kile mtakaye watu wa mwezi, watu wa mwezi wataifunga. Sema hapa watu bilibali bali. Sio ni sana na mambo tofauti. Hakuna kufunga pamoja. Sio watu wa mwezi wao. Ndio maana sema hivi ndani Imam Shaukani sema na ulali kama iza khilafa fil jihatani al istifaa aw al idara. Ka an yakuna ahaduhuma sahla wal akhar jabala. Watu wa miji fulani hawatalazimika kufunga na au kufungua kwa miji kwa kuonekana mwezi kwa miji watu wa miji mingine, ikiwa miji hiyo imetofautiana kwa juu na chini. Kwa kuwa mji mmoja uko chini na mwingine uko juu mlimani, watakuwa wanakwenda tofauti. Sasa hivi ndivyo nilivyosema hadithi ya Quraysh. Jawabu hapana. Bali hizi ni chuki za kikabila ambazo zinajitokeza kwa watu au tofauti za kimisimamo na madhehebu au tofauti za kisiasa ndizo zinazotupelekea kuingia katika mambo kama haya. Ama kuhusu dini za Quraysh na hadithi ya Ibn Abbas, kinatufundisha kwamba ikitokea Waislamu wa mji fulani wameuona mwezi na watu wa mji mwingine wasiuone mwezi huo, wale wakupata taarifa mapema kwamba watu wa mji fulani mwezi umeonekana, kisha ukapitia taarifa katikati ya somo au katikati ya somo, taarifa imekuja kwamba jamani, nakumbuka kwamba sisi tulianza siku ya Jumamosi, jamaa, basi wenzetu mji fulani ulianza Ijumaa kwa sababu mwezi ndio ulikuwa umeandama siku usiku kwa mke Ijumaa. Sisi katikati ya mfungo wa Ramadhani, taarifa ikatujia katika hali kama hiyo, sisi tutaendelea na saumu yetu hata mwezi atakare, tutakwenda nayo saumu hiyo mpaka tutakapokamilisha idadi ya siku 30 au tuone mwezi mwandamo, kwa sababu tulichelewa kwa taarifa. Na wala hadithi hii haitufundishi kwamba mwezi ukionekane kwale Waislamu wenzetu Waislamu wenzetu basi watu wa Mombasa tunikatae kwamba ah kuna hadithi kweli. Kwani sio kafiri tu? Wewe unaona pale mwezi huko. Wewe unataka kutoshaje? Ah si hapo sasa. Kwa nini? Kwa nini masuala yameingia mambo ya chuki, mambo ya Kiislamu? Kwa nini mimi natoka kusafiri kwa ndugu zangu Waislamu? Leo ni siku ya Arafa. Waislamu hivi sasa wanazungumza katika viwanja vya Arafa. Na hili sisi tulijua. Tufahamu. Taarifa tuko nayo tangu mwezi mmoja, mwezi ulikuwa ndamo. Fursa hii tusipoteze. Tushirikiane wao katika ibada, na kama tulivyosoma kauli za wana wasuani hapa, kama sisi tunashirikiana wao kwa ibada, na ibada hizi ni mafungamano. Sasa ikiwa watu wako tofauti mbali mbali kabisa, huku mchana kule usiku, hani masala mingine. Haya ni masala mingine mbali kabisa, uhudhuri wake katika sheria inafahamika. Usifananishe kwamba saa tuliijaba, naam, saa tuliijaba kama ikiwa maka na hapa ndio hiyo hiyo. Isiwe leo Ijumaa ni saa tuliijaba yetu sikesho siku Jumamosi, hamna tatizo namna hiyo. Kwa tujitahidi, wale ambao hawakupata bahati hii ya kufunga leo kwa sababu umeambiwa kesho, basi bado wana fursa ya kumwomba Allah tabaraka wa taala katika siku hii ya leo, wakithirisha dua kama vile ambavyo wenzetu wanakithirisha adhkari na dua katika viwanja vya Arafa. Mimi nimerekusha hili kinyume na makusudi, kwa sababu ilikuwa nataka kufikisha ujumbe huu kwa wakati huu, kwa sababu hakuna munasaba mwingine. Tukitoka hapa kila mmoja ushika shughuli zake, mtu akaona kwamba Arafa kesho, Arafa ni leo. Waislamu mfahamu kwamba Arafa ni leo, na watu wamesimama katika viwanja vya Arafa leo. Kesho Jumamosi mtaona wako Mina wanapiga mawe kule. Wewe unasema leo Arafa, wakati mtaka hawako utaondoka. Na kwa mujibu wa maneno ya watu wale waliosoma, tuna ushirikiano sisi wa ibada, ibada moja baada ya nyingine, na kuna kauli nyingi za wanawachuoni nimeziacha. Kwa hiyo ndio katika imani, nasalu Allah al-Karima bimanihi wa fadlihi an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Tutakapo mtisikilize kumuomba Allah tabarak wa taala juu ya hilo, kutupa taufiki sisi kwa ile anayolipenda na ile anayoridhia. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan naar. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من اراد بنا وبجميع المسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ومن اراد من او اجل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين.